И ты веришь. Если я так тело смеялся. And then Larissa says, and you did it 3 times? More than that. More than that, baby. Знаєте, наші діти є такі фан. Але одного разу ми були тими дітьми, правильно? Ну дивіться, вже мої діти доходять до віку, син буде женитися. І одного разу ми сиділи за столом, і всі разом були, всі разом. І я сказав: Андрійко, Лука, Лариса, скажіть мені правду, скажіть мені чесну правду. Я знаю, що я міг би зробити деякі помилки. Але коли ми говоримо про дисципліну, коли ми говоримо про спенкінг, про фізичну дисципліну, скажіть мені, чи був один випадок, один раз, що, може, я перейшов норму, чи я неправильно щось сказав, чи нагнівався на вас, чи я згрішив, обідав вас? Скажіть так, я буду вибачитися, я буду просити у тебе прощення, але будьте такі чесні, скажіть, be honest. Всі три сказали: тато, не один раз. І тато, коли ти бив нас, ми всі розуміли, за що ти нас бив. І тато, ти так нас любив, що ти майже плакав, як ти бив нас. І ми знали, що ти б'єш нас тільки тому, що ти любиш нас, тато. І ми заслужили це. Тато, дай нам сили, Боже, робити так, як з нашими дітьми, як ти зробив з нами. Амінь. Треба не тільки молитися за спасіння, не тільки молитися за їхнє духовне життя, коли живуть з тобою. Від маленьку я молився за будучні чоловіки, чоловік для Лариси і за будучні дівчата для моїх хлопців. Просити Бога, щоб Він привів би того брата, ту сестру, що є для моїх дітей. Ти можеш правильно виховати твою дитину, але чи інші це зробили, чи виховали, правда? І зараз перед нами всіма є це питання. Моліться за не тільки життя твоєї дитини, а за future wife, future husband твоєї дитини. Зрозуміли? Моліться зараз. Боже, збережи їх від недоброї жінки, збережи їх від недоброго чоловіка, збережи їх від гріха, збережи їх від лукавого, але пошли до них того чоловіка, тієї жінки. І останнє, що я можу сказати, мій батько це практикував зі мною. Коли я був маленьким хлопчиком, він клав руки на мене, і він мене благословляв. Сьогодні ми розуміємо цей обряд рукоположення. Ви знаєте, що це рукоположення? Що є рукоположення? Рукоположення, коли церква збирається в пості, в молитві, і старші браті кладуть руки на дякана, на пресвітеря. Все прекрасно. Знаєте, звідки вони взяли це? Від стародавній, старозавітний обряд благословіння батька, сина і доньку. Це завжди практикувалося. Тепер ми його взяли для духовної роботи. Це на місці, це добре, це правильно, все правильно. Дух Святий, кладемо руки, благословляємо. Дух Святий сходить, помазання на служіння, бути пастором, пересвітером, діяконом, євангелистом, місіонером. Все на місці. А чого ми забуваємо це робити дітьми нашими? О, це старий завіт. So what? Що, все в старому завіті вже не добре? Викидай. Ми не будемо ходити як Арон з каміннями на себе. Це вже не грає. Але можна класти руку і просити Бога молитву за нашу дитину? Чи не можна? Не тільки можна, а треба, сказала сестра. І я згідний з тим. Дивіться, Христос це робив. Він благословляв дітей. Так чи ні? Боже, поклич їх на служіння. Благословляй їхній труд для тебе. Ти ти не хотів би, щоб твої діти мали б це благословіння від отця чи від матері? Якщо ти хочеш, практикуй від сьогодні і надалі. Іди в бедрум, коли дитина спить, клади твої руки на головку. Ти маєш право, ти є тато, ти є мама. Ти маєш владу від Отця Небесного. Благословляй твоїх дітей. Хвала тобі, Боже, за сьогоднішній ранок. Дякую тобі, що ми все не знаємо, все не вміємо. Але те, що ми знаємо, ми передаємо твоїм людям. Те, що ти навчив нас від наших батьків, ми могли передати. І, Боже, ще вчи нас, бо багато дещо ми не розуміємо. Багато в чому я помиляюсь ще. У мене є свій характер, є у мене свої певні нюанси та гріхи. Але дякую тобі за кров Христа, що змиває мене, змиває мою дружину. І ми можемо виховати наші діти, щоб вони служили тобі і йшли слідом за тобою. Нехай ім'я твоє прославиться. І не нам, а ім'ю твому. Вся слава і честь по віки вічні. Амінь.